ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้เรามาคุยกันเรื่องปัญหาต่างๆของท่านมโหสถวันนี้ยาปัญหาอะไรล่ะปัญหาเรื่องแก้วมณีคอยฟังไปแล้วก็รับสมองให้ดีนะความจริงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเห็นไหมล่ะการแก้ปัญหาเรื่องงูการปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องโคหรือเรื่องไก่นะนี่พระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทเท่าเธอก็ทรงมีปัญญาสามารถไม่น้อยเหมือนกันในการที่จะตั้งเอาปัญหาไปให้เขาแก้จนคนมีปัญญามันต้องเอาของที่คิดได้ยากในเวลาลูกหลานที่รักและที่กำลังฟังอยู่นี่และเวลาที่หลวงตาพูดไปแล้วก็นึกไปด้วยนะว่าปัญหาอะไรเขามีมาเราจะแก้ไว้ยังไงเป็นการรับสมองมาในตัวเสร็จอันนี้เป็นของดีไม่ใช่ว่าเราอดพิเศษอดพิโสเป็นการใช้สมองของเราว่ามันตรงไหมถ้ามาเอ่ยข้อไหนมันตรงก็แสดงว่าปัญญาเราเริ่มใช้ได้แล้วแล้วก็จะหยุดยั้งเพียงแค่นั้นใช้ปัญญาใคร่ควรต่อไปเพราะว่าประเทศชาติต่อไปลูกหลานทั้งหลายจะเป็นผู้บริหารเราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศชาติแต่ทุกคนมีปัญญาไหวพริบดีมีความเฉลียวฉลาดประเทศชาติก็ปลอดภัยจะมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราต่อไปข้างหน้าจะร่ำรวยมากน้ำมันของเราก็มีมากแร่ที่มีความสำคัญก็มีเยอะต่อไปเมืองไทยจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีเมื่อเมืองไทยจะเป็นมหาเศรษฐีแต่คนโง่ครองความเป็นเศรษฐีแล้วมันครองไม่ได้โจรมันก็ปล้นหมดประเทศต่างๆเขาก็จะมายึดเราเพราะทรัพย์สินของเรามากนี่เราต้องเป็นคนฉลาดรู้จักวิธีการคือเอาทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขของพวกเราให้ทุกคนมีความสุขมีความเป็นอยู่สมบูรณ์พูนสุขแล้วก็หาทางป้องกันประเทศชาติไอ้การป้องกันประเทศชาติมันจะป้องกันเฉพาะอาวุธเนี่ยมันไม่ได้หรอกเรามีอาวุธดีเพียงใดก็ตามถ้าเราขาดความสามัคคีขาดความฉลาดเป็นไปไม่ได้เลยอาวุธไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธน้อยมีกำลังคนน้อยก็ตามแต่ถ้าเรามีความสามัคคีเรามีความฉลาดดูสมัยเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติในสมัยนั้นอาวุธเราก็น้อยคนเราก็น้อย แต่ใช้ความฉลาดความกล้าหาญของพระองค์ทรงสามารถสร้างแสงความสามัคคีภายในให้เกิดขึ้นมาได้จึงเป็นกำลังใหญ่สามารถทำลายกำลังศัตรูที่มีกำลังเหนือกว่าให้พินิจให้พินาศไปเราก็เป็นเอกราชมันได้เป็นจิตจนถึงทุกวันนี้ในเวลานี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันเวลานี้เราต้องใช้ความฉลาดความสามารถความสามัคคีกันอย่างหนักและรู้จักเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างความเป็นมิตรกันไว้อย่าสร้างความแตกร้าวซึ่งกันและกันเท่านี้แหละบรรดาลูกหลานที่รักประเทศไทยก็จะทรงความเป็นไทยต่อไปก็จะทรงความเป็นมหาเศรษฐีมีอำนาจมากไอ้เรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความฝันแต่ก็ฝันที่ตรงกับความเป็นจริงขอบรรดาลูกหลานที่รักทั้งชายและหญิงที่กำลังฟังอยู่นี้ตั้งตัวตั้งใจไว้ว่าต่อไปเราจะเป็นผู้ครองประเทศไทยครองยังไงก็เพราะคนไทยทั้งชาติจะต้องช่วยกันครองเราทำประโยชน์ส่วนตัวนี่แหละให้มันมีดีขึ้นทำทรัพย์สินให้มันสมบูรณ์ขึ้นประเทศชาติก็ได้ภาษีอากรเข้าไปบำรุงประเทศ คนทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะรักษาประเทศให้ทรงความเป็นสุขถ้าทุกคนมีน้ำใจสม่ำเสมอกันว่าหนึ่งเราต้องการความเป็นไทยไม่ใช่เป็นทาสโดยการที่สองเราจะมีความสามัคคีกันรักษาประเทศไทยไว้ด้วยชีวิตรายการที่3เราจะมีน้ำจิตเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เอารัฐเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้แต่บรรดาลูกหลานที่รักเราก็จะทรงความเป็นไทยไทยก็จะทรงไว้ซึ่งความอิสรภาพและความร่ำรวยความมั่งมีที่สีสุข นี่เวลานี้เราเห็นว่าบางประเทศเขาร่ำรวยนั้นต่อไปเราจะรวยยิ่งกว่าเขาตั้งใจไว้ดีแสวงหาสติปัญญาไว้ให้มาก จะได้ช่วยชาติรักษาชาติให้คงอยู่ได้เอาคุยกันต่อไปตอนนี้เป็นปัญหาของเรื่องแก้วมณีนี่ความจริงรายการตอนนี้มันเป็นรายการเด็กซะแล้วผู้ใหญ่ว่าไงมันก็ไม่ทราบก็บอกแล้วเด็กฟังได้ผู้ชายผู้ใหญ่ฟังดีถ้าชอบใจฟังเรื่องนี้ผู้ใหญ่ก็ฟังด้วยก็ได้หากว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบใจฟังก็ปล่อยให้เด็กฟังไปพระเจ้าวิเทหราชทรงมีแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งซึ่งเดิมท้าวสักกะทรงประทานแน่ท้าวสักกะนี่ก็คือพระอินทร์พระอินทร์ทรงประทานให้แก่พระเจ้ากุสุราชนกุสราชโอ้โหแม้พระเจ้ากุสราชบรมกษัตริย์นี่โอ้โหมันคนละสมัยนี่แต่ว่าพระอินทร์มาพระราชทานให้มันก็ตกทอดอยู่ในเมืองมนุษย์แก้ววันนี้นี่มีแสงสว่างใส่ไว้ในกระเป๋ามันจะสว่างจ้าไปไหนกลางคืนไม่ต้องจุดไฟทำให้ร่างกายของพระเจ้ากุสราชเวลากุสราชเวลานั้นกุสราชนะกอพระอุสอเสือรอเรือพระอาชอช้าง คือราชาชื่อว่ากุสะกุสะกุสะรูปร่างหน้าตาถ้าไม่สวยพระราชาองค์นี้เนี่ยเดิมทีเขาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องเราพระราชาองค์นี้ซะก่อนที่ไม่สวยเลยหาความสวยไม่ได้เลยสมัยก่อนหน้าโน้นคนละชาติท่านเล่านิทานไหมนะพระพุทธเจ้าเราเองเป็นชาดกมีมาในปัญญาสัจชาดกนี่ตอนนี้พักกันไปก่อนพระเจ้ากุสลราชานี่สมัยก่อนโน้นเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาแม่พี่ชายก็มีปัญญาอยู่คนหนึ่ง ในวันหนึ่งท่านกุสลนี่ไปข้างนอกบ้านไปทำงานนอกบ้านวันนั้นพี่สาวทำขนมพี่สะใภ้ทำขนมเบื้องก็ปันส่วนให้คนเท่าๆกันทั้งหมดทั้งพ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวผัวพี่ผัวน้องผัวตัวเองปันส่วนให้เท่ากันนี่เวลาที่ทำเสร็จแล้วก็มาแจกคนทุกคนกินเหลือส่วนของน้องผัวพอดีพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาพอท่านเสด็จมาถึงพี่สะพายก็คิดว่าเอของเราก็กินหมดแล้วของคนอื่นก็หมดมาแล้วหมดกินหมดแล้วนี่เราจะอะไรทำบุญล่ะพระนี่นานๆจะมาสักทีพระประเจกับพุทธเจ้าท่านอยู่ภูเขาคันธมาศเลยคิดว่าน้องผัวยังไม่มาของน้องผัวไปก่อนถวายไปก่อนแล้วก็ทำให้น้องผัวใหม่จึงได้ใส่ลงไปในบาตรของพระเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพอดีน้องผัวมาพอดีก็เลยบอกว่าน้องส่วนของน้องพี่ทำไว้เหมือนกันขนมเบื้องเวลานี้พระท่านมาเป็นบัตรส่วนของอื่นกินหมดแล้วพี่ก็เลยเอาส่วนของน้องให้ไปก่อนถวายไปก่อนว่า เดี๋ยวพี่จะทำให้ใหม่แกก็เริ่มทำใหม่ตาน้องผัวไม่ชอบใจไปล่วงมาจากบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าก็ไม่ได้ของฉันจะเอากินเรื่องอะไรจะไปให้พระเอาแล้วไอ้แบบนี้อย่าทำนะหนูนะไม่ดีไม่ใช่ว่าไปสงสารพระท่านจะอดหรอกมันเป็นจรรยาที่ไม่ดีมันยากที่ไม่ดีแม้แต่คนเหมือนกันถ้าเราให้เขาไปแล้วก็มีความเป็นมิตรในส่วนที่มีสิทธิ์ที่เราจะพึงได้เราก็ต้องได้อยู่แล้ว เรามีส่วนได้อยู่แล้วเนี่ยพี่สะพายเห็นแบบนั้นก็ไม่ชอบใจน้องผัวเลยนิมนต์พระประเจพระพุทธเจ้าให้คอยก่อนของมันยังมีอยู่ก็กลับมาทอดขนมเบื้องเสร็จก็นำไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วทรงแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดชาติใดชั้นใดก็ดีไอ้คนอัปรีอย่างนี้ขอจะได้พบเลยก็ใส่ลงไปในบาตรพระประเจกับพระพุทธเจ้าเป็นรัศมีความสว่างมันก็พุ่งขึ้นมาอีตาน้องผัวท่านเห็นพอได้ยินแบบนั้นเข้าก็เอาของตัวที่ยังไม่ได้กินเอามาแย่งมาแล้วเนี่ย กลับไปถวายพระอัจฉริยเจ้าพุทธเจ้าบ้างอธิษฐานว่าเกิดไปทุกชาติขอให้ได้พี่สะใภ้เป็นเมียเอาเราสิต่อมาตายจากชาตินั้นต่างคนต่างเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนพี่สาวลงมาเป็นลูกสาวพี่สะใภ้ลงมาเป็นลูกสาวของกษัตริย์เมืองหนึ่งมีนามว่าวิภาวดีน้องผัวลงมาเป็นพระลูกพระมราชาองค์หนึ่งมีนามกุศะแต่ต่อมาปรากฏว่าเมื่อพ่อตายก็ได้เป็นพระราชาจึงมีนามกุศะราชพระราชาสมนามกุศะนั่นเอง แล้วต่อมาวิภาวดีนี่เป็นคนสวยมากก็มีพระราชาหลายเมืองมาขอจากพระราชบิดาทั้งแถมทั้งกุศะราชาดีท่านก็มาขอด้วยเดี๋ยวนี้หลายๆเมืองมาขอพร้อมๆกันมีลูกสาวคนเดียวจะให้เมืองไหนให้เมืองนี้เมืองนั้นก็รบให้เมืองนั้นเมืองนี้ก็รบแต่รบไอ้ฝ่ายที่จะรบมันรบหลายเมืองซะด้วยเมื่อไม่ตกลงให้กับใครนี่เมื่อราชาคือพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นถ้าขอแล้วไม่ให้ก็หาว่าดูถูกดูหมิ่นเขาไอ้ลัทธินี้มันก็ระยำเหมือนกันไม่เป็นเรื่องไปขอลูกสาวเขาไม่ให้หาว่าประกาศตนเป็นศัตรูนี่มันแปลกลัทธิเก่าๆนี่แปลกแต่บ้านเราไม่เคยมี ในเมื่อพระราชาผู้เป็นบิดาไม่ยอมให้เจ้าเมืองทั้งหลายก็โมโหเจ้าประเทศนะไม่ใช่เจ้าจังหวัดเจ้าเมืองเนี่ยต่างคนต่างยกทัพมาล้อมกรอบจะแย่งลูกสาวบ้านนี้ชื่อว่าวิภาวดีเอาเขาแล้วมาโถไอ้สงครามนารีนี่ไม่น่าเลย เรื่องอะไรจะแย่งเอาผู้หญิงไปทำเมียของคนคนเดียวจะให้บรรดาประชาชนมาตายเพื่อผู้หญิงคนเดียวมันไม่ควรอย่างยิ่งถ้าเป็นลูกสาวของตัวเขาฉุดมานั่นมันสมควรถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทดูถูกเหยียดหยามเกินไปอันนี้ลูกสาวของเขาไม่ให้ดันโกรธแม่ไอ้อันตรธานแบบนี้ไม่น่าลูกหลานฟังแล้วอย่าทำนะแบบนี้นะถ้าไปขอของของใครเขาแล้วเขาไม่สมควรจะให้ถ้าเขาไม่ให้ก็จงอย่าโกรธเขา เมื่อเขาไม่ให้เราไม่โกรธแล้วก็มาตั้งใจทำของเราให้มันได้แบบนั้นถ้าทางที่ดีแล้วก็ไม่ควรจะคิดขอใครเองใครเขามีอะไรคุยเครื่องใช้ไม่สอยเป็นที่ชอบใจถ้าเขาซื้อมันได้ในราคาแพงเราไม่มีเงินแล้วกลับมาสะสมสะตุ้งสะตังที่บรรดาบิดามารดาให้ก็ดีแล้วเวลาใดที่เรามีกิจการงานจะทำให้เกิดผลประโยชน์ดังเล็กๆน้อยๆพยายามทำขึ้นมาสะสมเงินเข้าไว้พ่อเราก็ไปซื้อของเราเองอันนี้สบายใจเวลานั้นเมื่อเมืองทั้งหลายเข้ามาล้อมแบบนั้นท่านกุศะราชาเนี่ยกุศลาในฐานะที่เคยอธิษฐานขอเป็นผัวพี่สะใภ้ตลอดกาลตลอดสมัยเพราะพี่สะใภ้สวยมากสมัยนั้นยิ่งมาสมัยนี้ก็ยังสวยหนักกว่านั้นก็ยกทัพมาในฐานะที่จองไว้เหมือนกันรับอาสากับราชาเมืองนั้นว่าจะตีไอ้พวกนี้ให้พังมันเป็น 6-7 เมืองก็ช่างมันเถอะแต่ตอนต้นนั้นท่านพ่อของพระวิภาวดีเพราะว่าเองไม่ตกลงกับพระราชาองค์ใดนี่เขาจะตัดให้เป็นท่อนๆส่งไปให้กับพระราชาพวกนั้นหรือว่าถ้าตัดลูกสาวตายแล้วก็หมดเรื่องกันไอ้ที่เขายกทัพมันนี่เขาต้องการลูกสาวคนเดียว แล้วลูกสาวคนเดียวจะให้มีผัวตั้ง 7-8 คนมันมีได้ยังไงพระโตพระราชาพวกนั้นก็แปลกในที่สุดท่านกุศลาชราชาก็ตีพวกนั้นพังกระจัดกระเจิงไปแต่ท่านก็มีสิทธิ์ในการขอพ่อก็จะยกให้แต่ว่าลูกสาวไม่ชอบใจเพราะแกไม่สวยเลยดำมาเลยทือมันก็จรกาแล้วทำยังไงล่ะพระอินทร์เห็นว่าเอ้คู่นี้เคยอธิษฐานมามันจะต้องเป็นคู่ครองกันถ้าเราไม่ช่วยมันก็แย่จึงได้แก้วมณีดวงนี้มาให้พระเจ้ากุศลราชเมื่อพระเจ้ากุศลราชได้แก้วมณีแล้วไอ้ความผ่องใสของแก้วมณีแสงสว่างมันก็ปรากฏแก่กายก็ปรากฏว่ามีความสวยสำหรับพระนางวิภาวดีนั้นตั้งแต่เกิดมาก็มีแสงสว่างออกจากกายจะเดินไปไหนก็ตามช่วงระยะ4 วารอบตัวไม่ต้องใช้ตะเกียง นี่ความดีของถวายขนมเบื้องกับพระประเจกับพระพุทธเจ้าพระนางวิภาวดีสมัยนั้นเป็นลูกชาวบ้านมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์มีความสวยงามมากแล้วก็มีแสงสว่างออกจากตัวสำหรับในกุศลราชาองค์นี้ก็เหมือนกันที่ต้องถูกยื้อแย่งเรื่องการที่จะเป็นสามีของพี่สะใภ้ก็เพราะว่าอาศัยที่เอาขนมเบื้องที่เขาถวายแล้วน่ะไปดึงออกมานี่เขาจึงไม่ยอมให้ที่หลังไปถวายใหม่อธิษฐานขอให้เป็นที่เป็นสามีพี่สะใภ้ตลอดทุกๆชาติก็เลยได้พี่สะใภ้เป็นภรรยาแต่ว่าคำว่าพี่สะใภ้เนี่ยมันคนละชาติในชาตินี้ไม่ใช่พี่สะใภ้แล้วเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกัน เป็นอันว่าทราบมาจากแก้วมณีดวงนี้แล้วนะว่าประวัติเป็นมาอย่างไรแก้วมณีดวงนี้มีรัศมีสว่างสวยมากซึ่งในโลกไม่มีพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์พระบาทท้าวเธอก็ทรงส่งไปให้พวกบ้านนั้นเรียกว่ามัจจคามนะหมายความตกทอดเจ้าพระเจ้ากุศลราชแล้วก็ตกทอดแก้วดวงนี้มันตกทอดกันมาถึงพระองค์คือเป็นเมืองนี้เองพระเจ้ากุศลราชปกครองนะความจริงมันคนละชาติแต่ก็ไม่นานนักแผ่นดินมันไม่พังมนุษย์ไม่ได้ตายหมดแก้วมณีดวงนี้มีช่องคดอยู่ถึง8แห่งและช่องที่มันข้างในมันมีคด8จุดด้วยกัน8แห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมขาดอยู่ข้างในเอาสิโอ้โหมันคดช่องเดียวนะคดไปคดมาคดมาคดไป8จุด8คดไม่มีใครเอาได้ออกมาได้ไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่ด้วยไอ้ได้เก่ามันอยู่ข้างในได้ใหม่มันก็เข้าไม่ได้พระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้นำไปให้ชาวปาจียวมัตตคามปาจีนยวมัชคามนะนำเอาได้เก่าออกมาจากแก้วมณีแล้วก็ให้ร้อยได้ใหม่ใส่ลงไปแทนถ้าใครร้อยไม่ได้จะถูกปรับเท่าไรพันกหาวนะราคาพันเดียวองค์นี้ราคาพันเดียวพันตำลึง ชาวบ้านเห็นเข้านอนหงายพลึงหมดปัญญาไม่มีทางจึงพากันไปหามโหสถแจ้งความประสงค์ของพระราชาให้ทราบพระมหาตมโหสถหยิบแก้วมณีมาพิจารณาส่องไปส่องมาส่องมาส่องไปเอาไปถูก็เห็นทางที่จะทำได้ว่าเรื่องนี้มันเรื่องเล็กๆนี่นะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ท่านยังเอาน้ำผึ้งมาทาที่ช่องแก้วมณีทั้งสองข้างเออหนูมันลืมบอกไปให้คิดไปก่อนไม่จะเอาทางไหนอันนี้พูดไปซะแล้วก่อนแล้วกันไปนี่พอจะเดาได้สินะเดาได้แล้วเอาแก้วน้ำผึ้งมาทาแก้วมณีสองข้างทาทำไมนึกออกไหมคงออกแล้วสินึกไม่ออกก็จะบอกต่อไปแล้วก็เอาได้แดงๆมาฟันแล้วก็เอาน้ำผึ้งทาจนปลายได้สีแดงเพราะแก้วมณีมันใสได้สีแดงมันเห็นชัดเอามาวางเข้าไว้แล้วก็วางไว้อีตรงข้างช่องเลยน้ำผึ้งทาตรงปลายร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งเขาไม่ขัดหรือเข้าไปนิดนึงจ่อไว้หน่อยหนึ่งทำให้นำไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆเห็นไหมใช้มดลากเข้าไปดิเดาได้นะแล้วจะมดแดงก็พากันออกมากินได้ในแก้วมณีมันเห็นน้ำผึ้งหวานๆมันก็กินชะเลยเข้าไปนะแล้วก็คาบเอาปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนะลากออกมาอีกข้างหนึ่งหมายความว่ามันกินข้างนี้เข้าไปไอ้ปลายได้แดงนั่นมันมีน้ำผึ้งก็ทาไว้ยาวๆไอ้เจ้ามดแดงนี่มันชอบหอบอย่างจะเคยเห็นว่าเป็นแค่ข้าวเม็ดหนึ่งมันก็ช่วยกันแบกกินแล้วมันก็แบกเข้าไปด้วยนายก็คิดว่านี่เป็นอาหารของเรามันก็ลากจากทางนี้มากินข้างในหมดแล้วนี่ลากจากทางนี้ออกไปออกข้างนอกใช้ได้ใช้หมดร้อยได้นี่สำคัญท่านมโหสถไม่เห็นว่าเรียบร้อยดีแล้วก็ส่งไปถวายพระราชา พระราชาก็ทรงชอบใจมากไม่ต้องพูดถึงเสนกคันยังเจ้าค่ะเราได้นะเสเปรย์เสนกมันเสเปรย์นี่ฟังเรื่องราวต่อไปแก้ปัญหาเรื่องโคผู้ตกลูกไอ้โคออกลูกงัวที่มันออกลูกวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงตรัสให้ราชบุตรนำงัวนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วก็ให้อาหารทางให้อาหารที่จะพุงกลางเลยนี่ยุ่งแล้วไอ้งัวตัวผู้มีลูกแต่มันมีที่ไหนแล้วท่านก็เล่นพิเรนเหมือนกันแต่ว่าการลองปัญญากันนี่ลูกหลานที่รักนี่หาทางแก้ไว้นะไอ้งัวตัวผู้จะออกลูกจะไม่ออกทางไหนแล้วให้อาหารกินจนพุงกลางอ้วนปีเลี้ยงเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านบอกว่าไอ้งัวตัวนี้นี่มันตั้งท้องมานานแล้วมันไม่ออกลูกสักทีให้ชาวบ้านช่วยกันทำให้โคตัวนี้ออกลูกมาให้ได้จังงัวตัวนี้นะเมื่องัวตัวนี้ออกลูกแล้วส่งกลับไปพร้อมกับลูกยุ่งไหมลูกหลานจะทำยังไงไอ้กินข้าวกินอาหารจะพุงกลางใช้ยาถ่ายมันก็ถ่ายออกมาได้แล้วจะเอาลูกที่ไหนล่ะนั่งฟังไปก็นึกตามไปด้วยนะว่าทำยังไงจะหาลูกให้งัวตัวผู้ได้ถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับ 1,000 ตำลึงชาวบ้านก็พากันเฮโลไปหามโหสถแจ้งเรื่องความประสงค์ของพระราชาให้ทรงทราบโมโหสถก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาไม่ใช่เรื่องจริงๆซะแล้วเห็นไหมถ้าพวกเราก็บางทีก็จะถ่ายยาโคก็ให้แล้วก็ไปขโมยลูกโคตัวเล็กๆเข้ามามันก็ไม่แน่นักนาไอ้ลูกวัวลูกโคนี่มันจะออกเดี๋ยวนั้นมันก็ไม่ค่อยจะมี ท่านมโหสถคิดว่านี่เรื่องนี้มันเป็นปริศนานี่ก็ต้องย้อนกันด้วยปริศนาเหมือนกันอย่าว่ากันตรงไปตรงมานี่มันไม่ได้จึงถามชาวบ้านว่านี่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรื่องโคแทนนะไอ้ลุงป้าพี่ป้าน้าอาทั้งหลายนี่ใครจะรับอาสาไปกราบทูลพระราชาได้บ้างนี่เล่นปัญญาย้อนรอยกันแล้วสิเขาถ้าเป็นนักเทศน์เขาจะถามแบบอนุโยคชาวบ้านยังพร้อมใจกันลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ชายผู้หนึ่งที่มีความกล้าหาญพูดจาคล่องแคล่วเป็นผู้ไปทรงกราบนะโถไปทรงได้เลยไปกราบทูลพระราชามันนะไปทรงกราบทูลใครเขียนยังไงเนี่ยไอ้ทรงนี่เขาไม่ใช่กับชาวบ้านนี่นะแต่ความจริงหลวงตาเนี่ยก็เผลอบ่อยๆนะแกก็เผลอแบบหลวงตาเมื่อคนเขียนนี่แกเขียนมาหลวงตาพูดมั่งกันหลอกกันเลอะเทอะไปนี่ก่อนที่จะส่งชายผู้นั้นไปท่านโมโหสถบัณฑิตให้เรียกตัวชายคนนั้นมาแล้วก็สอนธรรมบายไปว่านี่แกไปจงทำผมของแกให้ยุ่งนะไม่ใช่แกดิโมโหสถพูดเพราะว่าลุงแล้วพี่ลุงหน้าก็ได้หน้าจงทำผมของหน้าให้มันยุ่งเหยิงยุ่งที่ปาถะเลยให้ยุ่งแบบพวกที่เขามีอะไรสัญลักษณ์ยุ่งๆนะในผมอะไรก็ไม่รู้ผมก็ปล่อยยุ่งยุ่งอ่ะว่าอย่างกันแล้วกันแล้วแกล้งร้องไห้ข้ามควรทำท่าเป็นร้องไห้ธรรมดาเดินทางไปสู่ประตูพระราชินีเวศรู้จักไหมพระราชินีเวศพระราชวังของพระราชานั่นแหละนี่จะไม่รู้พระราชินีเวศอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้ามีใครถามก็อย่าตอบจงเดินร้องไห้สยายผมเรื่อยไปถ้าพระราชารับสั่งให้เข้าเฝ้าตรัสถามเรื่องเหตุที่ร้องไห้ก็จงกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่สมุติเทพนะบิดาของข้าพระพุทธเจ้า ปวดท้องอยากจะคลอดมา7 วันแล้วพระเจ้าค่ะยังไม่มีทางจะคลอดได้เลยนี่ที่คลอดลูกแล้วคลอดขี้ก็ไม่รู้ต้องคลอดลูกถ้าคลอดนะถ้าถ่ายไอ้ขี้นี่เขาถ่ายนี่ข้าพระพุทธเจ้าที่มาครั้งนี้ก็หวังจะพึ่งพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมโปรดแนะนำวิธีคลอดบุตรแก่พระราชาข้าพุทธกับโถโปรดแนะนำวิธีคลอดบุตรแก่บิดาข้าพุทธเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะขอเดชะข้างหลังนี่ป่าวนี่เขาขอเดชะข้างหน้านี่เขาเขียนว่าขอเดชะข้างหน้านี่เวลาเขากราบทูลกระดิ่งดิ่งเขาขอเดชะข้างหลังโอ้คนในสมัยก่อนเดชะข้างหน้าสมัยนี้เดชะข้างหลังอ้าวว่ากันไปไม่มีใครผิดที่ถูกเดชะเหมือนกันหากพระราชาตรัสว่าท่านบอกไว้นะถ้าพระราชาท่านบอกว่าไอ้นี่เอ้ยเองมันบ้านี่วะหึไอ้เจ้านี่บ้าแล้วบ้าแน่แล้วมีอย่างที่ไหนแล้วผู้ชายที่ไหนเขามีการคลอดบุตรหรือวะถ้าสมัยอย่างนี้นะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าผู้ชายมีลูกเพื่อจะคลอดบุตรมันเป็นไปได้หรือหากว่าพระราชาว่าอย่างนี้นะแต่ท่านอาจจะไม่พูดห้นห้วนอย่างนุ่งตาพูดนุ่งตาพูดมันเป็นแสดงท่ามันเป็นการมันคล้ายๆแสดงลิเกไปนะและนี่ก็จึงแนะนำต่อว่าท่านจงตั้งสติให้ดีแล้วก็กราบทูลว่าหมายความอย่าไปกลัวพระราชาท่านเราจะกราบทูลเอาที่ข้อเท็จจริงกันว่าขอเดชะถ้าผู้ชายคลอดบุตรไม่ได้ชาวบ้านประจียวมัตคามจะทำให้โคตัวผู้คลอดบุตรได้อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะเฮ้ยอันดีท่านโมโหสดสอนวิธีที่จะไปกราบทูลให้พระราชาแก่พระราชาให้แก่ชายคนนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทำตามที่โมโหสดบอกทุกประการเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำกล่าวคำกราบทูลย้อนปริศนาเช่นนั้นจึงตรัสว่าใครเป็นผู้คิดปริศนานี้ไอ้หนูเองไม่ใช่เองหน้าแล้ว ฉันไม่เชื่อไอ้นาทำนาอย่างเองเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมีคนอื่นสอนมาแล้วชายคนนั้นก็กราบทูลว่าโมโหสดพระเยาค่ะนี่เขาแน่เหมือนกันเขาไม่ไปดึงความดีของคนอื่นมาเป็นความดีของตัวไอ้การซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้ลูกหลานที่รักจำไว้นะอย่าไปปิดบังความดีของบุคคลอื่นเขาใครเขาดีที่ไหนสนับสนุนที่นั่นในความดีทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเข้ามาถึงเราเองเพราะอะไรเพราะคนเขามีลาภถูกลอตเตอรี่แม่ยกมือต้มหัวโมโหดีใจด้วยลุงจ้าป้าจ้าแม่ผมดีใจด้วยนี่ลุงป้าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆลุงป้าจะได้มีความสุขถ้าลุงป้าต้องการจะใช้อะไรผมใช้เลยแต่เกรงขโมยจะปล้นมาผมจะมาเป็นยามให้เท่านี้แหละลูกหลานที่รักเจอหน้าแกที่ไหนไหวที่นั่นดีไม่ดีไอ้ข้าทบฟรีเอ้ยข้าโอเลี้ยงเอ้ยข้าน้ำหวานมันก็ได้กินฟรีเห็นไหมตอนนี้ในเมื่อชายคนนั้นก็กราบทูลมาเป็นมโหสถเดียวกับพระราชาก็ทรงโปรดปรานมโหสถมากขึ้นนี่อยากจะถามว่าพระราชาเรียกอีตาเสนโนคมันหรือเปล่าวะว่าปัญหานี้มันหนักแล้วควรแล้วสมควรแล้วอย่างยิ่งไม่ต้องถามหนูเรียกแปลว่าอีตาเสนกนี่ที่ลุงตาบอกว่าเสเพลแกก็พานเกเรไปตามอัธยาศัยแกก็ไม่ยอมให้พระราชานำมโหสถเข้ามาบอกมันยังไอ้แค่นี้ยังไม่ชื่อว่าบัณฑิตเอาว่าเวลานี้มันก็หมดซะแล้วขอลาก่อนนะขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกหลานทุกคนสวัสดี